Ramesz na początek o zielonych rozmowach śpiewała miłosną piosenkę. To taka tęsknota trochę już chyba za latem w Teheranie, naprawdę coraz chłodniej, ale za to na przykład w takim Shirazie prawdziwa anomalia. Pamiętam, że rok temu o tej porze śnieg walił gałęzie drzew pod swoim ciężarem, a teraz temperatura w ciągu dnia około 15 stopni. Od wielu miesięcy w Shirazie nie padał deszcz. No i mieszkańcy powoli zaczynają się niepokoić. A podobno w Shirazie nas też słuchają, więc pozdrawiamy. Shiraz, bartosz.gilmaupapolskieradio.pl. Zapraszam do pisania jak najbardziej. Dziś, no jak chyba zazwyczaj, dużo muzyki klasycznej z Iranu, ale zaczniemy od podróży dookoła Iranu. سلامت جنها غدير حيالي يا ولد تارد عليها عنزة شمر وذنها الذالي يا با العين العين لا سلهمت شنها غدير حيال يا ولد تارد عليها عنزة شمر وابنها الذال عشو دا دا أهل وياكم يا لذ العيش ويطيب يبا يا يبا يا يبا يا يبا أهل وياكم يا لذ العيش ويطيب ونسايمكم تداوي القلب يا يابا يا يابا أهل ملكم تعلمت الوفا والطيب يا يا يا يا يا يا يا با هل منكم هل منكم تعلمنا الوفا والطيب هل يا أهل المضايف والدلال يا ويل ويل هالي ما لبسوا خادم سما لهم هالي ما لبسوا خادم سما لهم أو بقلوب العدا بايت سما لهم يا يابا يا يابا يا يابا اتجان أهلك نجم أهلي سما لهم وكثير من النجم علوا غائب No tak, powiedziałem, że wybieramy się w podróż dookoła Iranu, ale nie powiedziałem, że dookoła, ale na zewnątrz Iranu. Stąd najpierw byliśmy w Turcji z Ozdemirem Erdoganem, a teraz przed chwilą zajechaliśmy do Iraku, w którym jeszcze muzycznie przez chwilę pozostaniemy. No, po raz kolejny oczy całego świata zachodniego skierowane są na islam i na muzułmanów. I po raz kolejny odbywa się to z bardzo złych powodów. To nie są do końca moje słowa, to trawestacja tego, co napisał anglojęzyczny pakistański dziennik Świt. Mowa oczywiście o tych wydarzeniach, które miały miejsce w Paryżu kilka dni temu. Ciekawy byłem, jak bliskowschodnia prasa będzie do tego tematu, do tej masakry podchodzić. Artykuły prasowe zazwyczaj są pisane w tonie, że była to hańbiąca zbrodnia, ale, że karykaturzyści Charlie Hebdo, cała redakcja sama na siebie to tak naprawdę ściągnęła. Turcy jakby silniej starają się wspierać swoich francuskich kolegów. Częściej mówią o tej wolności słowa, o którą sami także u siebie walczą, mając wielkie problemy z radykalnym islamem, który także ich straszy, żeby nie ważyli się na takie publikacje, na jakie poważyli się nie pierwszy raz karykaturzyści Charlie Hebdo. W Iraku trochę jakby mniej mówi się o całej tej sytuacji. Trudno też dziwić się Irakijczykom, którzy mają u siebie wojnę na co dzień i tam codziennie ginie znacznie więcej osób niż jednego dnia zginęło w Paryżu. I myślę, że Irakijczycy po prostu no, wolą poświęcać swój czas i energię własnymi problemami, którymi, no, które zostały na nich tak naprawdę ściągnięte przez chyba nie do końca odpowiedzialne zachowanie mocarstw zachodnich. Taka jest moja ocena tej sytuacji. Wracamy muzycznie do Iraku. من مشت يبت لو لحد من مشت جل بكرة الحايل تلول حد يبت مايلت من مشت جل بكرة الحايل قلق في آلاء جابونا الآلاء آلاء في آلاء جابونا الآلاء معهم معهم عليهم عليهم أداري هواهم حجر على نايم ولا صاحي رايح ولا جاي انا في الصباح انا في مساء نايم ولا صاحي رايح ولا جاي لا عقلي في راس ولا عقلي في خلاص حبيبي مش راسي جاي في الالم معاهم معاهم عليهم عليهم اتاري هواهم حبر على كان وانا تهتليت في وسط الزحام النهارده ايه النهارده كام وانا تهتليت في وسط الزحام سايب وانا داي في الدنيا العجاي وماليش حباي حبي الهلا معهم معهم عليهم عليهم اداري هواهم حذر على ألا جابونا الآلة ألا في ألا جابونا الآلة معهم معهم عليهم عليهم أتاري هواهم حجر على له بی شماره پس چرا عمر ما آدم ها بی بهاره از چرا عمر ما آدم ها بی بهاره در دل صحرا رویت قصه سوز نهان می آدم و هوا نشوم. Wróciliśmy już do Iranu, chociaż tak sobie myślę, że jeśli zdarzyła nam się ta muzyczna podróż po Turcji i Iraku, to na miejscu będzie też może wspomnienie o tym, że w Turcji, konkretnie w Stambule, powstanie nowy kościół katolicki, a dokładnie asyryjski. Myślę, że to o tyle ważne wydarzenie i warto to odnotować, że to pierwsza tego rodzaju budowla sakralna chrześcijańska powstająca w Turcji od 100 lat, a to oznacza, że za czasów Republiki, która powstała w Turcji po I wojnie światowej, żaden kościół chrześcijański nie powstał. To będzie pierwszy taki przypadek. W Iraku natomiast bardzo głośno zrobiło się niedawno o pewnym 14-letnim Syryjczyku o imieniu Usaid Barho. Chłopak ten miał za zadanie zdetonować ładunek wybuchowy przytwierdzony do swojego ciała w wypełnionym ludźmi szyickim meczecie w Bagdadzie. Słowem, miał zostać po prostu zamachowcem, samobójcą. Po wejściu do meczetu oddał się w ręce ochrony, która też po to tam jest, żeby właśnie uniemożliwić takie zamachy. Tam powiedział, że on tak naprawdę nie chce tego zamachu popełnić, chce wyjść cało z tego wszystkiego. Prawdopodobnie mu się to uda, prawdopodobnie nie zostanie pociągnięty do żadnej odpowiedzialności, tym bardziej, że dzięki niemu udało też się zamknąć i odnaleźć mieszkanie, które było dziuplą terrorystów z Państwa Islamskiego w mieście Bagdad. No, w związku z tym cała sytuacja skończyła się raczej pozytywnie. Jeśli jesteśmy natomiast w Iranie, no to warto też przyjrzeć się, jak irańscy dziennikarze reagują na wydarzenia z Paryża sprzed kilku dni. 185 irańskich dziennikarzy wystosowało orzeczenie takiej mniej więcej treści. My, irańscy dziennikarze, potępiamy terrorystyczny zamach z 7 stycznia, który pozbawił życia dziennikarzy i obywateli Paryża. Naszym zdaniem uciekanie się do przemocy przeciw wolności wypowiedzi i swobodnej działalności mediów oraz morderstwo dziennikarzy w jakimkolwiek kontekście, w jakiejkolwiek formie i pod jakimkolwiek pretekstem, z rąk jakichkolwiek osób czy grup, w imię jakiejkolwiek wiary i przekonań, zasługuje na potępienie. Dziś stoimy w jednym szeregu z ofiarami zamachu na Charlie Hebdo i wszystkimi osobami na całym świecie, które walczą o wolność, oraz uważamy obronę wolności wypowiedzi i myśli sprzeciwiające się jakimkolwiek ograniczeniom i przemocy za nasz oczywisty obowiązek. Gdy ci sami, podejrzewam, dziennikarze chcieli pod biurem czegoś, co kiedyś było Stowarzyszeniem Dziennikarzy Irańskich, ta instytucja nie istnieje od roku 2009, kiedy została zamknięta przez ówczesnego prezydenta Mahmuda Ahmadinejada, no, zostali powstrzymani przez policję. Nie pozwolono im tam ani zapalić świec, ani zostawić kwiatów. No, jak widać, cenzura w Iranie też nie daje za wygraną. Szczególnie głośno o tym jest ostatnio, gdy w Iranie okazuje się, że zakazane będą za chwilę takie aplikacje jak Line, WhatsApp i Tango, ponieważ sprawiają, że informacje są przekazywane między ludźmi, no, z pominięciem czegoś, co może być kontrolowane przez władzę. Kilka dni temu pan Jan z Gdyni przysłał mi nagranie. Nagranie z radia jakiegoś rosyjskojęzycznego, dość krótkie, niskiej jakości, ale pan Jan pisze, że to przepiękna, niewiarygodnie piękna gra na pianinie i że jest to muzyka z Iranu. No zresztą ten rosyjskojęzycznie zapowiadający utwór speaker także mówi, że jest to muzyka irańska. No i pan Jan prosi o pomoc, o rozszyfrowanie. Kto to może być? Co to za piękne nagranie? Panie Janie, zrobię co się da. Chyba będzie ciężko, takie mam wrażenie, po kilkukrotnym przesłuchaniu, ale obiecuję skontaktować się z kilkoma osobami tam na miejscu, które mogą coś wiedzieć. Mnie natomiast ta sytuacja przywiodła faktycznie do muzyki irańskiej granej na pianinie. Stąd jeszcze jedno nagranie teraz od mistrza Javada Marufiego. Thank you. Zbrodnie w Paryżu potępił też teherański imam piątkowy, czyli duchowny, który przewodzi cotygodniowej świątecznej modlitwie. W piątek w trakcie swojego kazania stwierdził, że z całą stanowczością potępiamy śmiertelny atak na redakcję Charlie Hebdo w Paryżu i potwierdzamy, że islam nie zezwala na zabijanie niewinnych ludzi. To dość ważne określenie, mam wrażenie. Niezależnie od tego, czy są w Paryżu, w Syrii, w Iraku, Jemenie, Afganistanie czy Pakistanie. Zbrodnię tę oczywiście też potępił prezydent Iranu Hassan Rouhani. A ja tak się też zastanawiałem przy okazji na temat cenzury w Iranie, która oczywiście istnieje jak najbardziej. Na całym Bliskim Wschodzie zresztą istnieje, przy czym w sporej mierze jest to po prostu autocenzura. Oczywiście wynikająca z tego, że gdyby autor sam nie dokonał cenzury, ta cenzura byłaby dokonana za niego w najlepszym wypadku, bo w gorszych przypadkach mógłby się narazić na konsekwencje, być może nawet zbliżone do tego, co się wydarzyło kilka dni temu w Paryżu. Myślę sobie też o tym w kontekście informacji, które do mnie docierają na temat nowego filmu Majida Majidiego. To irański reżyser odpowiedzialny chociażby za takie znane w Polsce obrazy jak Deszcz, jak Kolory raju, jak chyba przede wszystkim Dzieci niebios, Pieśń w Lubli potem była. Wkrótce, w lutym, w trakcie festiwalu filmowego Fajr, który corocznie odbywa się w Teheranie, zaprezentowany zostanie jego najnowszy film, po raz pierwszy. To film Mohammad, opowiadający o życiu proroka Mohameda. Czytam to, co sam Majid Majdi opowiada o tym filmie i tam zastanawia mnie na przykład, może nie tyle zastanawia, ile wydaje mi się niezwykle symptomatyczne takie zdanie, że wybraliśmy takie tematy z życia proroka, co do których muzułmanie nie mają żadnych rozbieżności interpretacyjnych. Majid Majdi ma tutaj na myśli ten podział na muzułmanów, na szyitów i na sunitów. Przypomnę, że Iran jest krajem szyickim i no, praktycznie jest to jedyny kraj na świecie, w którym ten odłam islamu jest religią dominującą, a co więcej, wręcz religią państwową. Pianino nie jest oczywiście typowym irańskim instrumentem, i no, pomyślałem sobie, że może dzisiaj jest ta chwila, kiedy moglibyśmy chwilę dłuższą spędzić z instrumentem, który chyba można powiedzieć, że troszeczkę przypomina brzmieniem pianino, chociaż jest instrumentem dużo mniejszym i też w zupełnie inny sposób się na nim gra, chociaż teraz jak sobie o tym myślę, to ten sposób nie jest aż tak inny, po prostu takimi swoistymi młoteczkami uderza się bezpośrednio w struny, te młoteczki trzyma się w dłoniach, a nie przyciska się klawiszy. Tym instrumentem jest oczywiście santur, a zagra na nim Bahram Oskizadeh. Thank you. Thank you. Bahram Oskizadeh, to on grał przed chwilą na santurze. Jeszcze w kontekście zamachu w Paryżu, często przynajmniej w mediach anglojęzycznych, szczerze mówiąc nie wiem jak to wyglądało w mediach polskojęzycznych, wspominało się o tym, że to najkrwawszy zamach terrorystyczny, do jakiego doszło we Francji w ciągu ostatnich 50 lat. I tu prawdopodobnie ci, którzy o tym piszą, mają na myśli zamach z roku 1961, kiedy to trwała wojna między, no trudno powiedzieć wojna między Algierią a Francją, po prostu Francja bardzo silnie starała się, żeby Algieria nie została krajem niepodległym. W związku z tym w maju, bodajże w maju 61 roku doszło do zamachu na no, szybki pociąg pędzący przez Francję. W tym zamachu zginęło, jeśli dobrze pamiętam, około 50 osób. Natomiast no, jest to taki troszeczkę wytrych, który sprawia, że pomijana milczeniem jest kwestia masakry, która miała miejsce 17 października tegoż samego roku 1961, kiedy to paryska policja dokonała masakry na 200 uczestnikach demonstracji. No i o tym się jakoś nie wspomina. Myślę, że jeśli będziemy